الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ہندوستان کے ایک سفر میں ہمارے لسان الدعوت والتبلیغ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کی زیارت اور ملاقات کے لیے میں پہنچا. میں نے کہا مولانا کچھ نصیحت کرو یار. فرمایا کہ دیکھو مول صاحب, آپ جانتے ہیں کہ نبوت یہ انتخابی چیز ہے, خالص اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بھی بندے کو منتخب کر لیتے ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا و من الناس, اس کے لیے نہ کوئی انٹرویو ہوتا ہے, نہ کوئی ایگزام ہوتا ہے, نہ کوئی اپلیکیشن ہوتا ہے, نہ کوئی ڈگری ہوتی ہے. بس انتہائی بھیانک ماحول میں سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا, کام دیا, جاؤ جا کر یہ کام کرو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ماحول میں سے اٹھایا, کام دیا, یہ کام کرو. مولانا فرمانے لگے کہ جس طریقے سے نبوت یہ انتخابی چیز ہے, اسی طریقے سے علم نبوت, اس کا کام, اس کی مشغولی, یہ بھی انتخابی چیز ہے. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بائی چانس ایسا ہو گیا, پھر بائی چانس ایسا ہو گیا, پھر بائی چانس ایسا ہو گیا, یا نہیں, وہ تو حق تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے فیصلے ہوتے ہیں کہ فلاں کو علم دینا ہے اور اس کام میں لگانا ہے اور امت کو اس کے ذریعہ نفع پہنچوانا ہے. یہ پہلے سے فیصلے ہوتے ہیں حق تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے آپ لوگوں کو, مجھے یوں کہا مولانا نے کہ آپ لوگ اس علم نبوت کی مشغولی, اس کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا. معمولی معمولی بہانوں کے اوپر, تکلیفوں کے اوپر, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر انقلاب نہ آنے پاوے. بس جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں. حالات کس کو نہیں ہیں. ایک شاگرد رات کو عشاء بعد میں سویا ہوا تھا, فون آیا اور انہوں نے سنانا شروع کیا. بس وہ اپنی رام کہانی کہ وہ اصل میں یوں ہے کہ وہ متولی صاحب کے ساتھ ہمارا یوں ہے, اور وہ ترشتیوں کے ساتھ یوں ہوا ہے, اور وہ فلانے امام کے ساتھ یوں ہوا ہے. میں تو سنتا رہا کافی دیر تک, وہ سناتے رہے. جب سنا کر فارغ ہو گئے تو میں نے کہا کہ آپ کے یہاں آیا تو صحابہ کی تعلیم بھی ہوتی ہوگی. کہنے لگا ہوتی ہے نا, میں خود ہی کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ وہ حیاۃ الصحابہ میں طائف والا واقعہ کبھی پڑھتے بھی ہوں گے, روتے بھی ہوں گے, رولاتے بھی ہوں گے, اور مجلس بھی ایک خاص کیفیات پیدا ہوتی ہوگی مجلس کے اندر. بس میں نے جتنا ہی ایسا کہا وہ بجھ گئے. اس کے بعد آگے بولے ہی نہیں, سلام کر کے فون بند کر دیا. شان میرا مرتبہ, میری قدر, میری بڑائی, میری عظمت, میرے حقوق, میرے مفاد, دوستو ان چیزوں نے ہم کو مارا ہے, ان چیزوں نے ہم کو مارا ہے. واللہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد دلی جامع مسجد سے نکلے, شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں, شاہی خاندان ان کو سلام کرنے کے لیے آتے تھا, بادشاہ آتے تھے ان کے یہاں سلام کرنے کے لیے. لوگوں کو کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ, مجھے ذرا ایک جگہ جانا ہے. یہ کہاں جائیں گے رات کے وقت, کہیں کسی نے نقصان پہنچا دیا, ایذا پہنچا دی, ضرر پہنچا دیا, خاندان والوں نے دو ایک کو پیچھے کر دیا, تو وہ اکیلے اکیلے گئے اور اس بازار میں گئے جہاں رات کے گناہ ہوتے ہیں. وہاں پہنچے, وہاں پہنچ کر مسلمان عورتوں کو جمع کیا. میں ایک صدا لگاتا ہوں, میری ایک صدا سن لو. مسلمان عورتیں جمع ہوئی, پھر جو ان کے سامنے انہوں نے زنا کیا ہے, اس کی قباحتیں کیا ہے, اسلام نے اس کے بارے میں کیا, سحری تک پورا مجمع دھارے مار کر روتا ہوا اور تہجد کے وقت سب کو توبہ کروائی, اور توبہ کروانے کے بعد سب کی سب عورتیں اس جگہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھر چلی گئی, وہاں سے ڈیڑا اٹھا لیا. صبح پہنچے وہاں شاہ ولی اللہ کے مدرسے میں, تو خاندان کے لوگوں نے ان کو بڑی ملامت کی کہ اسماعیل تم بھی عجیب آدمی ہو, ایسی جگہ پر کوئی جاتا ہے اور وہ بھی رات کے وقت, دنیا کیا کہے گی, تمہیں اس کا بھی خیال نہیں رہا کہ تم شاہ ولی اللہ کے پوتے ہو, بادشاہ اور شاہی خاندان کے لوگ تمہیں سلام کرنے کے لیے آتے ہیں, تمہیں اپنی عزت کی اور خاندان کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے یوں کہا کہ عزت عزت عزت تو اس دن ہوگی جس دن دہلی کی گلیوں میں دہلی کے شہدے کوئی میری پگڑی کھینچے, کوئی مجھے پتھر مارے, کوئی میرے اوپر آوازیں کسے, کوئی مجھے گالیاں دے, اور میں بازار کے اندر کہتا ہوا قال اللہ تعالی قضا و قضا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا, میں یوں کہتا ہوں گا قال اللہ قضا, قال رسول اللہ قضا, قال اللہ قضا, قال رسول اللہ قضا, کوئی گالی دے, کوئی پتھر مارے, کوئی پگڑی کھینچے, کوئی مارے, اس دن میں سمجھوں گا کہ یہ طائف کا واقعہ زندہ ہوا اور آج اسماعیل کی حقیقی معنی میں عزت ہوئی, آج اسماعیل کی عزت ہوئی ہے حقیقی معنی میں. ہم لوگ اصل میں ہر ایک کو ایک بیک نفس نفس جو ہے نی کم وقت پلنگو ازدہو شیرو ببر مارا تو کیا مارا, بڑے موزی کو مارا, نفس امارا کو گھر مارا, اس کو بس ایک تمنا ہے مجھے چمک جاؤں, مجھے چمکا دے لوگ, میں لوگوں میں چمکوں, چمکنے کا ہر ایک کو, اس کے لیے تدبیر ہے, اس کے لیے کوشش ہے, اس کے لیے کسی محفل میں تم اکبر اگر چمکے تو کیا چمکے, کسی محفل میں تم اکبر اگر چمکے تو کیا چمکے, مزہ جب ہے کہ ابھرے نام حق ذکر خدا چمکے, آپ کے ذریعہ اللہ کا ذکر چمکے, اللہ کا نام چمکے, اللہ کا کلمہ چمکے, اللہ کا دین چمکے, کہا جائے گا کہ تم چمکے, تم مٹے اور وہ چمکے, تو تمہارا یہ مٹنا تمہارا یہ چمکنا ہے. ہر ایک کو تمنا ہے کہ میں چمک جاؤں, مجھے چمکا دے, مجھے چمکا دے. دوستو مٹنا ہے بس, جب تک نہیں مٹیں گے وہاں تک. تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے مجھے یوں کہا کہ بھائی یہ جو نسبت ہے علم کی اور علم کے کام کی, اس میں مشغولی کی, یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انتخاب ہے. ہم دنیا میں اس کو بائی چانس سمجھتے ہیں, یہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا, نہیں, لہذا اس کی قدر کرنا، حالات ہر جگہ ہوتے ہیں، اس کی قدر کرنا اور اس میں لگے رہنا، چھوڑ چھاڑ کر جانا مت۔ حضرت صاحب علی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جتنے احوال پچھلوں کے بیان کیے گئے ہیں، یہ اس امت کے اسی طبقے کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ گزشتہ بنی اسرائیل کے علماء کے احوال قرآن پاک میں، احادیث میں بہت زیادہ ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، کبھی فرماتے ہیں اتلو علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین، کبھی فرماتے ہیں ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، کبھی فرماتے ہیں ان انزلنا التوراۃ فیہا ھدى ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، کبھی فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کبھی فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه۔ یہ ایک باب ہے پورا کا پورا جس میں بنی اسرائیل کے علماء کا، ان کے اچھوں کا حال بھی بیان کیا ہے، احادیث میں بھی قرآن میں بھی اچھے اچھے لوگ۔ مسلم شریف میں ایک واقعہ بیان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے زمانے کا، کہ جب ہدایت عام ہوتی ہے کسی قوم کے اندر تو ایک دوسرے کا حقوق ادا کرنے کا جذبہ کیسا ہوتا ہے۔ اس پر صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نے زمین خریدی، زمین خریدنے کے بعد گھر بنانے کے لیے کھودنا شروع کیا، اب جو کھودا تو اندر میں سے سونا نکلا، برتن نکلا پورا کا پورا سونے چاندی کا بھرا ہوا۔ یہ خریدنے والا آدمی وہ برتن لے کر بیچنے والے کے پاس گیا کہ بھائی میں نے تو زمین خریدی تھی، میں نے یہ برتن نہیں خریدا، یہ تیرا واپس لے لے۔ یہ عوام کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ہدایت کے زمانے کی باتیں بیان۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں میں تو نہیں لیتا، میں نے تجھے زمین بیچی تو سات زمین تک ساری چیزوں کا تو مالک، میں نہیں لیتا۔ اس نے کہا لے لے ورنہ میں تجھے کورٹ میں لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا تو لے جا ورنہ میں تجھے کورٹ میں لے جاؤں گا۔ اب وہ سونے کی دیگڑی لینے کے اوپر لڑائی اور کورٹ میں لے جانے کی بات، کسی نے نہیں لی تو گئے دونوں، وہ بھی گیا یہ بھی گئے۔ قاضی بھی حیران کہ ایسا کیس تو کبھی آیا ہی نہیں، اس کا فیصلہ کیسے کرے۔ قاضی بھی تھا غضب کا، اس نے کہا کہ اچھا ایسا کی بات بتلاؤ، تمہاری اولاد ہے؟ کہا کہ ہاں ہے نے، ہمارے یہاں لڑکا ہے، ان کے یہاں لڑکی ہے۔ دیکھیے فیصلہ ایسا ہے کہ ایسا کرو کہ یہ جو مال ہے ان کی دونوں کی آپس میں شادی کرا دو، تمہارا لڑکا ان کی لڑکی، اور یہ جتنا مال ہے وہ سارا کا سارا ان دونوں کو دے دو شادی میں، ختم کیس۔ کہ راضی ہو؟ کہ ہاں راضی ہے۔ تم راضی ہو؟ کہ ہاں ہم راضی ہیں۔ کہ جاؤ لے جاؤ شادی کرا دو۔ بنی اسرائیل، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اچھوں کے اچھے احوال بھی اس لیے ہے تاکہ یہ امت اپناوے، بوروں کے برے احوال اس لیے ہے تاکہ یہ امت اپنے آپ کو بچاوے۔ قرآن کا مقصد واقعات سنانا نہیں ہے، ہم تو پڑھتے ہیں قرآن پاک پہلے ہی سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت پہلے ہی سے پڑھتے ہیں شروع سے، کہ یہ تو پوری کی پوری چیز ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اس سے ہمیں ہدایت لینا ہے، اچھوں کے اچھے احوال، بروں کے برے احوال. اور دوستو، جب تک اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے، انسان کی سعادت کی علامت یہ ہے کہ انسان نصوص شرعیہ کو سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر فٹ کرے. ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نص یا کوئی حدیث یا کوئی قرآن کی بات سناتے ہیں تو وہ دوسرا پڑوس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ہمبر ہمبر ہمبر. لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایوہ الولد میں لکھا ہے کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ انسان نصوص شرعیہ کو سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر فٹ کرے، اور اسی کو وحی کی برکت کہتے ہیں. یہ جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ امت وحی کی برکتوں سے محروم، وحی کی برکتوں سے محروم، یہ وحی کی برکتیں ہے کیا؟ آخر سوال یہ ہے کہ ہم بار بار سنتے ہیں وحی کی برکتیں، وحی کی برکتیں، وحی کی برکتیں. یہ ہے کہ وہ جو نص ہے، آیت ہو یا حدیث ہو، جس مقصد کے لیے اتاری گئی ہے وہ میرے اندر پیدا ہوا یا نہیں ہوا. تم نے جب حدیث سنی من حسن اسلام المرئی ترکوہم علی یعنی ہی، تو اب دیکھو کہ میرے اندر میں سے لایعنی چیزیں ختم ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر ختم ہوئی تو سمجھنا چاہیے کہ اس وحی کی برکت آپ کو پہنچی. آپ نے انما الاعمال بالنیات پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہوئی کہ میں نے نیتوں کا استحضار کر کے اس کو صاف کیا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس حدیث کی برکت مجھے پہنچی. یہ اس کے بارے میں لمبا چوڑا بیان بھی آپ کر دیں گے، امتحان کے اندر 6-7 صفحے کا پرچہ بھی لکھ دیں گے، لیکن ابھی تک نیت میں وہ بات پیدا نہیں ہوئی، آپ کو اس وحی کی برکت نہیں پہنچی. وحی کی برکت ہی یہ ہے کہ آیت ہو یا حدیث پاک ہو، جس مقصد کے لیے وہ نازل ہوئی ہے وہ میرے اندر آئی یا نہیں آئی. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. عام طور پر ہمارے اردو کے ترجمہ میں تو ناپ تول میں کمی کرنے والا، متفف ناپ تول میں کمی کرنے والا، اس کے لیے ویل ہے، ویل ہلاکت ہو، بربادی ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنے اعمال کے اوپر قرآن پاک میں ویلن کا لفظ ہے، یہ وہ اعمال ہے کہ اس کو کرنے سے آخرت کی سزا کے علاوہ دنیا کے اندر لائف کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. جتنے اعمال کے اوپر ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، جس کے اندر ہمزہ اور لمزہ کی عادت ہوگی اس کی لائف کے اندر میں سے لائف کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. آخرت کا جو کچھ مسئلہ ہے وہ تو مسئلہ ہے ہی، تو ہم تو عام طور پر ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والا، لیکن ایک ڈھیر اردو میں ترجمہ ہے ڈنڈی مارنے والا. متفف ہمارے اردو میں ترجمہ ہے ڈھیر عوامی ڈنڈی مارنے والا، وہ تولنے میں ڈنڈی مارے. حضرت عمر رضی موتا امام مالک کی روایت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر نکلے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جماعت کے اندر شریک نہیں ہوا، نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی. بھائی تو آیا نہیں، اس نے اپنا عذر پیش کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لقد تففت، دوست تو نے ڈنڈی ماری، نماز کے بارے میں تو نے ڈنڈی ماری. یہ جو ڈنڈی مارنے کا عمل ہے، ہم میں سے خاص کر کے جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، مکتب، مدرسہ، دارالعلوم، ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، وقت کا، کام کا، ٹائم کا، اس میں روزانہ شام کو یہ سوچے کہ آج میں نے ڈنڈی تو نہیں ماری، مدرسے کے ٹائم میں، مدرسے کے کام میں، سیل فون لے کر مکتب میں گیا، کلاس میں گیا، طلبا کو جوڑیا بنا دیا، جاؤ تم دونوں وہاں سنا لو، تم دونوں وہاں سنا لو، تم دونوں وہاں سنا لو، اور یہ سیل فون لے کر وہاں وہ طالب علم سنا کر آئے، استاد فور مسٹیک دو اٹک، کاپی میں لکھ دیا ختم. روزانہ اپنا محاسبہ جب تک آدمی نہیں کرے گا کہ میں نے آج کتنی ڈنڈی ماری، اور یاد رکھو اس سے چونکہ اس کے اوپر ویلون کا لفظ ہے قرآن پاک میں، بربادی ہو ہلاکت ہو لائف کے اندر میں سے برکتیں چلی جائے گی ڈنڈی مارنے سے. عام طور پر اللہ معاف کرے ہم لوگ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، جس طرح چاہے چلو جس طرح چاہے کرو، نہیں. ہماری ذمہ داری ہے، فرائض منصبی ہے. حضرت عمر رضی اس کے اوپر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آگے لکھتے ہیں، حضرت عمر کا یہ مقولہ نقل کرنے کے بعد، لقد تففت، دوستوں نے ڈنڈی ماری. حضرت عمر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ لکل شیئن وفا ان و تطفیف، کہ وفا اور تطفیف تنہا ناپ تول میں نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر ہوتی ہے. تمہارے اوپر جو حق کسی کا بنتا ہے، مدرسے کا، مسجد کا، مکتب کا، پڑوسی کا، پارٹنر کا، بیوی بچوں کا، بھائی بہنوں کا، جس کسی کا جو حق بنتا ہے، وہ حق تم نے پورا ادا کیا تو یہ وفا ہے، اور اس حق کے ادا کرنے میں تم نے کوتاہی کی تو یہ تطفیف ہے، تم نے ڈنڈی ماری. اور ڈنڈی مارنے کے اوپر وبال بھی آئے گا آخرت کا، اور دنیا کی یہ برکتیں چلی جائے گی. اس لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے ہم لوگ جو ہے نسبتیں کرنے میں بہت چالاک، بڑوں کے ساتھ نسبتیں کرنے میں. صوفی اقبال کی کتاب ہے اکابر کا تقویٰ، علماء نے مطالعہ کیا ہوگا، اس میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ہمیں حیرانی ہوتی ہے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور دوسرے اس زمانے کے شیخ کے زمانے کے اکابرین تھے، کہا کہ وہ اپنے پاس بک رکھتے تھے اور کوئی مہمان آ گیا، اچھا بھائی پانچ منٹ کا وقت مدرسے کا، اس مہمان کے پیچھے گیا، وہ پانچ منٹ لکھ لی، فلانی تاریخ کو پانچ منٹ اس میں گئی، پھر کسی دن اور ہوا، پھر کسی دن اور ہوا، مہینہ پورا ہونے کے بعد حساب لگاتے تھے کہ کتنا ٹائم ہوا، کہ اتنے ٹائم کے اتنے پیسے ہوتے تھے، لہذا تنخواہ میں سے یہ واپس کر دوں. یہ کس سے پڑھنا سننا سنانا اور نسبتیں کرنا اپنی طرف. میں آپ کو حضرت ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں کتنے لوگوں کی نسبتیں ہیں ان کے ساتھ، ان کے تقویٰ کا ادنا حال میں آپ کو سناؤں، اور یہ میں نے کسی سے سنا نہیں، میں خود اس میں تھا، یعنی دابیل کے زمانے میں اس واقعے کے اندر میں خود مشغول، ہم لوگ خود اس کو نمٹاتے تھے اس واقعے کو. ہوتا یہ تھا کہ حضرت اقدس مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 15 دن کے لیے ہر سال دابل تشریف لاتے تھے، ان کا ایک یہ تھا معمول. پھر اس 15 دن کے درمیان میں قریب پورو جوال کے مدارس والے 24 گھنٹے کے لیے مانگتے تھے کہ بھائی ہمارے یہاں حضرت کو لے کر، چنانچہ کبھی ترکیسر گئے، کبھی کنتھاریا، کبھی راندیر، کبھی فلانی جگہ وہاں رہتے تھے. دوسرے دن صبح کو جب وہاں سے واپسی ہوتی تھی، واپسی سے پہلے جیسے ان کی عادت تھی، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بنڈی کے اندر میں سے 500 روپے نکالتے تھے، وہ ہم لوگ وہاں موجود تھے، یہ 500 روپے لو، آفس میں جاؤ، ہم نے مدرسے کی عمارت، مدرسے کا پانی، لائٹ 24 گھنٹے استعمال کیا ہے، مدرسے میں استعمال کرا کر آؤ. تو لوگ وہاں کے، حضرت آپ تو ہمارے مہمان ہیں، بلائے ہوئے ہیں، مجھے مسئلہ مت بتلاؤ، لے جاؤ. عجیب انداز میں فرماتے تھے، مجھے مسئلہ مت سکھاؤ، لے جاؤ. چنانچہ دلواتے تھے، یعنی کتنا احتیاط, ہم میں سے ہر ایک کو ان چیزوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. تو یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو چمکنے کا یہ ہے نا, ہمارے یہاں ڈبل میں ایک شخص تھے, وہ کبھی کبھی عشاء کی اذان دیا کرتے تھے جامع مسجد میں گاؤں میں. وہ اذان دینے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب مسجد میں آتے تھے, کیم سے مولا ماں بہران اپنی اذان نہ بارہ ماں ہوں کہ اس اپنی اذان نہ بارہ ماں بہران ہوں کہ اس کہ ہم لوگ کہیں ہم کے کہیں وہ بچارے پچھلے بھولے بھالے وہ اذان دیتے تھے, لیکن وہ تعریف سننے کا ان کو کہ نہیں کچھ ہم لوگ جو ہے کوئی میرے بارے میں کیا بولتا ہے, فلانے نے میرے متعلق کیا کہا, میں کیسا لگتا ہوں. ہم لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں کسی کی آنکھوں کے لیے کہ لوگ ہمیں دیکھے اور اچھا سمجھے, ہماری محنت اپنے لیے نہیں ہے تاکہ دوسروں کی آنکھوں کے اوپر محنت. کوئی ہمارے بارے میں کیسا بولتا ہے تو ہماری محنت دوسروں کی زبان کے اوپر ہے. کوئی ہمیں کیسا سمجھتا ہے تو ہماری محنت دوسروں کے دلوں کے اوپر ہے. دوسروں کے دلوں کے اوپر محنت, زبانوں کے اوپر محنت. اور بس وہ میں ایک مرتبہ پوٹس گیا, ایک شخص ہم کے گھر ہم چائے پینے کے لیے گئے تو شاندار گارڈن بنا ہوا, وہ دکھلانے لگے مولانا یہ درخت اتنے کا ہوتا ہے, یہ 10,000 کا ہوتا ہے, یہ اتنے کا ہوتا ہے, یہ یوں ہوتا ہے, یہ یوں ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ اچھا ایک بات بتلاؤ کہ اس گارڈن کے اندر تم اور تمہاری فیملی دن میں کتنی مرتبہ بیٹھ کر اس سے لذت اور فائدہ اٹھاتے ہو. کہنے لگے کہ 10 سال سے بنایا ہے, ایک مرتبہ بھی نہیں بیٹھے. تو میں نے کہا پھر یہ محنت کس بات کی کر رہے ہیں آپ, یہ محنت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ دوسروں کی آنکھوں کے لیے محنت کہ لوگ آئیں گے اس کو دیکھیں گے, دیکھنے کے بعد ان کو اچھا لگے گا اور وہ تعریفیں کریں گے. اس نے مارا ہے ہم تعریف. حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ, ان کے پیر تھے اگلے پیر شیخ عبد الرحیم ولایتی, سہارنپور میں رہتے تھے, ان کا نام بھی عبد الرحیم تھا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے گنگوہ میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے رجوع کیا. مدتوں وہاں رہے, پھر وہاں سے خلافت بھی ہوئی, سب کچھ جو ہوا لوگ جانتے, علماء جانتے ہیں. ایک دن کسی نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب تمہارے پہلے پیر اور دوسرے پیر کے بارے میں تم نے کیا فرق محسوس کیا, دونوں میں کیا فرق؟ تو کہنے لگے کہ دوسرے پیر کے یہاں حب جاہ کا سر قلم پایا, دوسرے پیر کے یہاں حب جاہ کا سر قلم پایا. وہاں کوئی تھی ہی نہیں حب جاہ نام کی کوئی چیز. ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ مہاجر وکیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میاں رشید احمد لوگ اپنے اپنے احوال لکھتے ہیں کہتے ہیں, تم تو کچھ کہتے ہی نہیں لکھتے ہی نہیں. کہا حضرت کیا لکھو, یعنی کچھ تو ہوگا. پھر تین باتیں فرمائی. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ نصوص شرعیہ میں کہیں بھی تعارض نظر نہیں آتا. تعمق فی العلم, علم کا عمق, نصوص شرعیہ میں کہیں بھی تعارض نظر نہیں آتا. ہر ایک نص آیت ہو حدیث ہو اپنے اپنے محمل کے اوپر فٹ. دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق کی برائی اور مخلوق کی تعریف یہ دونوں مساوی ہے, کوئی فرق طبیعت کے اوپر نہیں پڑتا. کوئی میری تعریف کرے یا کوئی میری برائی کرے, ذرہ برابر میری طبیعت کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ذم اور مدح حب المدح من الخلق، یہ رذیلہ بہت خطرناک ہے. اور تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ شریعت طبیعت ثانیہ بن گئی، جیسے طبیعت کے تقاضے کھانا پینا بھوک نیند جب تقاضے ابھرتے ہیں تو بے چینی ہوتی ہے، ایسے ہی شریعت یہ تین چیزیں، حاجی صاحب نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس ہو گیا جو کچھ ہونا تھا وہ. کہ میرے دوسرے پیر کے یہاں ذرہ برابر ہے. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں، سب ہی جانتے ہیں. ایک مرتبہ بمبئی کے اندر ان کی مجلس میں طبیعت ان کی ناساز تھی، تو اپنے ایک خلیفہ کو کہا کہ آج آپ بیٹھ جاؤ اور مجلس چلاؤ. انہوں نے مجلس چلائی، مجلس ختم ہو گئی، لوگ بھی چلے گئے، حضرت بھی جا رہے تھے. جاتے جاتے انہوں نے، جو ان کے خلیفہ تھے، حضرت کوئی بات قابل اصلاح ہو تو ذرا بتلا دینا. تو وہ تو ننگی تلوار تھے، اپنے پیر سے تعریف سننا چاہتے ہو اسی لیے تم نے پوچھا ہے. تمہارے اندر حب جاہ اور حب المدح من الخلق کا رذیلہ ہے، ابھی تک تمہاری اصلاح نہیں ہوئی ہے، ورنہ تم خاموشی کے ساتھ چلے جاتے. تم نے کیوں پوچھا؟ تم اس کی اصلاح کرو. کہ تم اس لیے کہ جب پیر ایک مرتبہ ماشاء اللہ کہیں جائیں گے تو یہ بات دنیا میں پھیلے گی اور بس وہ تم چمک جاؤ گے. چمکانا، اسی محفل میں تم اکبر. اگر چمکے تو کیا چمکے، مزہ جب ہے کہ ابھرے نام حق ذکر خدا چمکے. تو یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے احوال علماء کے بنی اسرائیل کے بیان فرمائے ہیں، یہ اس علماء کے لیے ہدایت نامہ ہے. فخرج علی قومہ فی زینتی، قارون نکلا اپنی پوری رونق کے ساتھ. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو دیکھنے والوں کی دو جماعتیں قرآن نے بیان فرمائی. یریدون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے مرید. یریدون حیات الدنیا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ ہمیں بھی ایسا مل جائے. یہ جو نشہ ہے نی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جس کسی کی اچھی دنیا، رونق شان شوکت جاہ و جلالی دیکھی اندر سے نفس، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ مجھے بھی ایسا مل جاتا، اے کاش مجھے بھی ایسا مل جاتا. وقال الذین اوتوا العلم، اور جن کو علم ملا ہے، ویلکم، تمہاری ہلاکت ہوگی، ایسی تمنا مت کرو. ثواب اللہ خیر، اس کی نظر ہمیشہ ثواب کے اوپر. میرے دوستو، یہ نشہ خدا کرے کہ مجھے اور تجھے چڑھ جاوے، ثواب کا نشہ. دنیا میں 20 قسم کے نشے حکما نے لکھے ہیں، 20 قسم کے نشے. کسی کو دولت کا نشہ، کسی کو کرسی کا نشہ، کسی کو کسی پہلوان کو اپنی قوت کا نشہ، کسی حسین کو اپنے حسن و جمال کا نشہ، کسی اہل حکومت کو اپنی حکومت کا نشہ، کسی عقل مند کو اپنی عقل مندی کا نشہ. ارے علم والے کو اپنے علم کا بھی نشہ ہوتا ہے. انا ولا غیری، 20 قسم کے نشے حکما نے لکھے ہیں، لیکن ایک نشہ جو صحابہ کرام کو چڑھا ہوا تھا، خدا کرے کہ مجھے اور تجھے وہ نشہ چڑھ جاوے. وہ کیا نشہ تھا؟ ما ہذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم. وہ تو ٹھیک ہے، فما لنا فیہا، ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ وہ تو بتلاؤ ہمیں کیا ثواب ملے گا. بالکل، شہادت حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. اچھا، فبی صوف یا رسول اللہ شیب کے اوپر فبی صوف بکل شاعرتن حسنا، وہ ہر چیز میں تلاش کرتے تھے اجر و ثواب. ہمارا اجر و ثواب کہاں گیا، ہمارا اجر و ثواب کہاں گیا؟ اور جس کو یہ چڑھ جاوے پھر بس وہ ساری خرافات سے اللہ اس کو پاک کر دیں گے. میرے دوستو، یہ جو اس مجلس رکھی ہے دوستوں نے، میں نے سنا کہ وہ اصلاح کے نام سے رکھی ہے. اصلاح میں کیا آپ کی کروں؟ مجھے کہا کہ آپ کو وہاں آ کر اثرات پلانا ہے. میں نے کہا ان کو پلاؤں جو دریا پی کر بیٹھے ہیں، میں کیا پلاؤں گا ان کو؟ بھائی ٹھیک ہے، دوستی میں کچھ باتیں کر لیں گے، ان کے ساتھ مذاکرہ کر لیں گے. وہ میرے دوست میں اس لیے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت، حضرت امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت ڈائمنڈ کی تجارت ہے. آپ میں سے جس نے ڈائمنڈ کی تجارت دیکھی ہوگی وہ جانتا ہے کہ وہ ایک میدان ہوتا ہے، میدان میں ہر شخص کے پاس اتنی سی ڈبیا ہوتی ہے بس، اور کوئی سامان نظر نہیں آتا وہاں، فری مارکیٹ جیسا چھوٹی سی ڈبیا ہوتی ہے، اور وہ لوگ کھڑے کھڑے وہ تاج مشتری اور بھائی وہ اس کو دکھلا رہا ہے، وہ اس کو خرید رہا ہے. میں ایک مرتبہ سری لنکا گیا تھا تو دوستوں نے طلبا نے اس کو دکھلایا کہ مولانا یہ لاکھوں کروڑوں ملینوں کی تجارت ہو رہی ہے، آپ کو کوئی سامان نظر آ رہا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس پر وہ مقولہ یاد آیا کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے وہ ڈائمنڈ کی تجارت ہے. کچھ لو کچھ دو، کچھ سیکھو کچھ سکھلاؤ. کچھ سیکھو اس لیے کہ ہر مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صفات رکھی ہے. ایمان کے بعد جو صفات پیدا ہوتی ہے وہ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ صفات دبی رہتی ہے، یہ کمبخت نفس اور شیطان ان صفات کو ابھرنے نہیں دیتا، بس وہ دباتا ہی رہتا ہے دباتا ہی رہتا ہے. ورنہ ہر ایمان والے کے اندر صفات ہوتی ہے، وہ کچھ لے اور کچھ دے. باقی اصلاح کے لیے ضرورت ہے اس بات کی. آپ میں سے یہاں ڈاکٹر لوگ بھی موجود ہیں، جانتے ہیں کہ کوئی بھی مریض تندرستی پائے گا چار چیزوں کے بعد. پہلی چیز تو یہ ہے اپنے کو بیمار سمجھے کہ نہیں میں بیمار ہوں. ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ تو نو آئی ایم آل رائٹ ماشاء اللہ، بھائی خطرناک ہے آئی ایم آل رائٹ، بس گیا سجا گردن بھی رہے. پہلا اپنے آپ کو مریض سمجھے، اور اس کے بعد نمبر دو پر کسی معالج کے پاس جا کر اچھے معالج سے علاج کرواوے. نمبر تین پر اس کی دی ہوئی دوا اس کے کہنے کے مطابق استعمال کرے، اور نمبر چار پر وہ پرہیز کرے جو پرہیز اس نے بتلایا ہو. تو ایک چیز تو بھائی یہ کرے کہ اپنے بارے میں محاسبہ کرے، دوسروں کو پوچھے. محاسبہ یہ اصلاح کے طریقوں میں ایک طریقہ مواخات کا ہے. مواخات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو مسلمان آپس میں دوستی کریں کہ دیکھ بھائی میری ایپ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تمہاری ایپ تم کو سمجھ میں نہیں آتی، آج کے بعد ہم دونوں مل کر تم مجھے بتلاتے رہنا، تم میں آپ کو بتلاتے رہوں گا، ہماری اصلاح ہوتی رہے گی مواخات کے ذریعے. لیکن اس کے لیے ظرف چاہیے ہاں سننے کا. ایک شخص کہتا تھا کہ ہم نے ہمارے دوست کے ساتھ مواخات کی تھی، پوچھا کیا ہوا، پھر اصلاح ہوئی تھی. کہ اصلاح کیا ہوتی، نو سال سے ہماری بول چال بند ہے. اپنے آپ کو اپنے بارے میں محاسبہ کریں کہ کہیں، اور سنیں. اگر اصلاح کرنی ہو تو آدمی لقمان حکیم کے بارے میں شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ، آخری بات ہے میں ختم کرتا ہوں اس لیے کہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے. لقمان حکیم کو کسی نے پوچھا، شیخ سعدی نے گرستہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، لقمان را پرسیدن کہ ادب اس کے آموختی گفت از بدا گفت چی گنا گفت ہر سے عزیزا در نظرم ناپسند آمد ازہاں پرہیز کر دم. کہ اتنا ادب اور اتنا ڈسپلن آپ نے کہاں سے سیکھا؟ لقمان حکیم سے، یہ گلستہ میں شیخ سعدی نے بیان کیا ہے، اتنا ڈسپلن اور اتنا ادب کہاں سے سیکھا؟ تو لقمان حکیم کہتے تھے کہ میں نے لوفڑ لوگوں سے سیکھا. کہ لوفڑ لوگوں سے کوئی ڈسپلن سیکھتا ہے؟ یہاں ان کی جو بات مجھے ناپسند آئی کہ رونگ ہے، میں نے اس کو نوٹ کیا کہ کل سے مجھے اپنی لائف میں یہ کبھی نہیں آنی چاہیے. ان کی کوئی بھی چیز رونگ میں نے دیکھی، اس کو رونگ، یہ میری لائف میں نہیں آنی چاہیے، یہ میری لائف میں نہیں آنی چاہیے، یہ میری لائف میں. بھائی سب سے بڑی چیز ہے ارادہ. حضرت محمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کام کے لیے سب سے بڑی چیز ہے ارادہ. ارادہ ہی نہ ہو، لوگ کہتے ہیں مولانا بہت ارادہ کیا لیکن ہوتا نہیں، وہ ارادہ نہیں ہے، ارادے کا ارادہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیڑی چھوڑنے کا بہت ارادہ کیا لیکن چھٹتی ہی نہیں، وہ چھوڑنے کا ارادہ کرتے تو ایک رات میں چھٹ جاتی، وہ ارادہ نہیں ہے، وہ اصل میں ارادے کا ارادہ ہے کہ میں ارادہ کروں گا، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. اس مختصر وقت کے اندر جو چند باتیں اللہ تعالی نے دل میں ڈالی وہ میں نے عرض کر دی. اللہ تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی، باقی میں نصیحت کے لیے نہیں آیا ہوں بھائی، دوستی میں. اب اس میں بات تو میرے شاگرد ہیں اور دوسرے میرے کوئی معاصرین ہیں، بھائی میں کیا نصیحت کروں آپ حضرات کو، ایک مذاکرہ ہے بس. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں حسن بصری کا ایک مقولہ نقل کیا ہے، بس وہ سنا کر بات ختم. یرحم اللہ امرأً لم یغرہ ما یرا من کثرت الناس. اللہ اس شخص کے اوپر رحم کرے جو انسانوں کی کثرت دے کر دھوکے میں نہ پڑ جاوے. میرے اتنے شاگرد، میرے اتنے ماننے والے، میرے اتنے تعلق والے، میرے اتنے فلانے. یرحم اللہ امرأً، اللہ اس شخص کے اوپر رحم کرے لم یغرہ ما یرا من کثرت الناس جو انسانوں کی کثرت دیکھ کر دھوکا نہ کھاوے. ابن آدم تموت وحدک وتدخل فی القبر وحدک وتبعث وحدک وتحاسب وحدک. اے آدم کے بچے، تو تنہا مرے گا، تنہا قبر میں جائے گا، تنہا قبر سے اٹھے گا اور تنہا تیرا حساب لیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.